Velkommen til Jubileuropæerne på Aarhus Student Radio. EU amok, Brexit og turen går til Paris med Jesper Poulsen, Andreas Pallesen og Kasper Christiansen. Velkommen til Jubileuropæerne. Velkommen til Aarhus Student Radio. Så er vi tilbage igen i den famøse studenterradio her, og velkommen til min kompagnon, Andreas Pallesen. Jo tak. Har du, er du kommet over... Kan du godt høre mig? Ja, kan altså... Jeg kan ikke høre mig selv. Kan du ikke? Kan du godt høre mig? Prøv lige vent, er det muligvis, fordi du har... Prøv at tage dem her på. Så kommer de lige ind bag, ind i maskinrummet igen. Det er klassisk jubileuropæren, det her. Hallo? Ja, nu kører den. Nu kører den. Jamen, jeg kan også høre dig, så jeg tror bare, det var mikrofonen, der var galt med. Jamen, du har jo været til slaget, som du snakkede om sidste gang. Ja, til dem, der... Altså, vi regner selvfølgelig med, at alle hører alle programmer. Men hvis det skulle ske, at alle ikke lige havde hørt alle programmer... Så alle der, nye der var jo slaget om fakultetet i fredags. Der var statskundskab mod SCU'er. Gode værdier mod dårlige. Ja. Og vi vinder 3-1. Og, altså, jeg var oppe og se den, og jeg vil sige, det var altså kæft en stemning, der var på lægterne. Ja, der er mange mennesker. Ja, det er fuldstændig vanvittigt, og romerlys var der. Romerlys, og man kunne også på den, og det er jo, altså, det er jo bare en træningskamp mellem to seriehold, og så bliver den bare... Jeg blev så hyped. Hyped vanvittigt meget. Og var det noget med, at I skulle spille mod dem igen her i søndags, eller hvad? Eller hvordan? Det synes jeg, nogen sagde. Spille mod dem her i søndags? Ja, altså i går. Altså, skulle jeg spille mod dem? Nej. Okay. Men vi har dem i puljen også, så ja, vi nåede dem sådan 3 gange nu. Ja, men det er bare det her event, det er simpelthen historisk. Alt. Ja, det betyder alt. Ja, man kan godt se det. I var fandme glade. Altså først, jeg vil sige som neutral tilskuer, det er måske så meget. Jeg holdt helt klart med FSK. Men som tilskuer, jeg vil sige første halvleg, det var lidt noget baks. Altså det var sådan noget indianerfodbold. Det var op ad bakke. Ja, det var det lidt. Men så så hul på byllen. Ja, det var godt for tilskuerne, der kom lidt. Der kom lidt sol. Der kom nogle mål. Sidste år, det var en 0-0 kamp. Er det rigtigt? Ja. Altså hvordan skulle I så have gået i straffe eller så hvordan? Gik vi i straffe. Åh, det kunne også være sjovt at se. Altså, så kunne man virkelig være helt og... Men 0-0, det er bare ikke godt nok. Ej, det er 3-3, og så i straffe. Kæft, det havde været vildt. Ja, jeg kan jo lige godt sige ud her, jeg havde jo smidt penge på, at Palle han scorede. Og hvordan gik det? Jamen, jeg har en med venstre lige på kanten af feltet, som jeg faktisk burde sparke over det lange. Ja, men det bliver ikke til, eller hvad? Det er selvfølgelig ked af. Ja, undskyld til jer andre også. Ja, alle os, der havde også på dig. Ja, det var skide sjovt. Så ud over det, så har det jo også været en anden fodboldkamp. Noget af en apropos at lave. Ja, cirka samme niveau. Cirka samme stemning. I hvert fald El Clasico. El Clasico, ja. Du sad og så den i går. Ja. Jeg var blevet inviteret over nogle flinke folk. Og så spiste vi pølsebøger. Havde han inviteret på. Det er sådan en... Undskyld, hvad? Ja. Det var, hvor man putter bøffen i, og så putter man pølser ind i. Altså, jeg gjorde det ikke. Det lyder som det mærkeligste, at du nogensinde hører. Det var det, man blev inviteret på. Til. Det lyder som noget af et arrangement. Det lyder jeg lavede den heller ikke. Nej, jeg lavede den bare med, altså den rene med bøffen, ikke? Spiser lige en pølse. Wow, det lyder som noget af et arrangement, du har været til. Og så vi til gengæld en god kamp. Ja, kæft en kamp. Og, altså man kan jo sige, Messi, han startede med at få slået nærmest tænderne ud af Marcelo, der altså som så vanligt lidt vanvittig i sin udstråling der. Og så efter det, så stikker han fuldstændig af. Hvad så, du skifter? Jamen, jeg kan ikke høre mig i nogen af dem. Men jeg kan stadig høre dig. Det er fint. Altså, I må lige melde ind. Den her går til Lukas, som den eneste, der nogensinde melder ind. Du må lige melde ind, hvis lyden er dårlig. Det tror jeg ikke. Altså, jeg kan se, du laver udslag her på vores lille pult. Det er fint nok, så. Ja, og Messi scorer 2 mål. Han afgør det i 93. minut, eller noget altså, i den stil. Hvis man skal snakke om sådan et showdown mellem Messi og Cristiano, så synes jeg, vi fik vist det der. Ja, han var god. Ja, han spillede virkelig en drømmekamp. Altså, det er også lang tid siden, man har set det. Ja. Han spillede så godt, så det var fandme tiltrængt. Han gled bare af dem hver gang, og... Han legede bare med dem. Det gjorde han virkelig. Inden den her El Clasico, for vi kan jo sige, at El Clasico det udspillede sig kl. 20.45, var det kickoff. Inden da var der jammerlige optag på Viasats kanaler, som altid med alt for mange reklamer. Det skal vi snakke om. Men inden da, der var der selvfølgelig fransk valg på DR2. Helt eminent dækning. Du så det ikke, fordi du var til arrangement, eller hvad? Ja, men jeg var med på DR'en. Altså ja, på DR.dk. Ja, jamen jeg kan sige, at jeg sad faktisk og så live selvfølgelig med Stephanie Suryk nede ved, i... Hun er også god. Ja, hun er virkelig god. Hun var i Le Pen's lejr, og Ole Ryborg, vores allesammens EU-korrespondent, han var i Macrons lejr, og så var der nogle lidt... Ja, det er dem, vi skal have fat på, hvis vi kommer ned til Frankrig. Ja, fordi kan du lige fortælle, hvad skete der så i går? Ja, altså, det blev jo... Det er jo den første runde i det franske præsidentvalg, der var i går. Det var jo... der hvor man afgør, altså med mindre der er nogen, der får over 50% af stemmerne, så bliver man ligesom, så forkorter de kandidatlisten ned til 2. Og det var ligesom, der var egentlig 4 navne, der havde mulighed. Det var Macron fra Arménche, og Marine Le Pen fra Front National, og så François Fillon, og så Mélenchon. Ja. Og det var jo så Macron og Le Pen, der blev de 2 kandidater, så der så skal dyst den 7. maj. Yes. Om hvem der skal have præsident. Et valg, vi håber, vi kan få lov til at dække, og vi kan sige, at vi er i intensiv forberedelse på. Og ikke bare i intensiv forberedelse, vi ramte den også lige røven der på i onsdags. Nej, med bet. Ja, prøv lige at fortælle. Prøv lige, det var vildt. Jamen, vi lavede jo en kupon til om tirsdagen, altså om mandagen. Der lavede vi en til dagen efter. Der ramte vi ikke noget. Overhovedet. Så blev vi lidt, så ryger ludomanen lige frem i os der om onsdagen, og så spiller vi simpelthen på kryds i Juve og Barca, og en sejr til Monaco og Dortmund. Begge to går hjem. Ja. Så nu er Paris kom tættere på nu. Og uafgjort, den gav jo 5 igen, tror jeg. Det var klasse. Det var fandme klasse. Og Monaco gav 2 eller andet, eller var det ikke sådan noget? Jo, 92. Ja, det var kæft, altså. Det var fandme et stærkt odds, altså. Det var virkelig, virkelig stort. Ja, det var fedt. I kan se kuponen inde på Facebook. Ja, den ligger der. Det var virkelig, det var en stor aften. Så vi er i gang med at søge penge, og jamen, lad os bare sige, vi håber virkelig, vi kan komme ned og få lov til at dække det. Der er nogle ting, der skal flaske sig, men det kan jo godt ske. Det kan jo godt ske, og det sjove var jo, da jeg sad og så det her, da det blev dækket intensivt på DR2, med Stephanie Suryk og Ole Ryborg, der var nede ved de respektive, jamen valglejre, altså valgfester, så var der jo selvfølgelig også nogen ude ved Mélenchon. Han var holdt til i en sportsbar. Jeg tror, han godt vidste, at det ikke kom til at ske, så derfor holdt han sådan en fest. Han kunne lige godt hygge sig. Ja, lige præcis. Og så var der en eller anden, nej, det var sgu da Kim Bilsøe, selvfølgelig også et kendt ansigt på DR, som var dækket, Fillons, som din mor siger, vi skal udtale det. Hans valgfest. Og lad mig sige det sådan her, efter valgresultatet blev offentliggjort, det er jo sådan i Frankrig, at klokken 20.00, de må ikke, altså i fransk tv, der må du ikke, udstede en exit poll, fordi så kan du simpelthen få en gigantisk bøde. Det må man simpelthen ikke, det er ulovligt. Så de samler det hele til at kunne lave et repræsentativt skøn på, hvad der kommer til at ske. Og klokken 20 kommer de her offentliggørelser så, og der er det så ud til, at det var Le Pen og Macron, der stod til at komme videre i den her runde. Så forsvandt alle, altså du skal se, hen ved Kim Bilsøe, altså ved Fillon der var ingen mere. Altså alle gæster skred bare, det var fuldstændig sindssygt. Det er lige, altså jeg synes faktisk, det er sådan lidt anderledes i forhold til dansk politik. Selvom de har haft elendige valg, så står de altid sådan. Vi har haft skidegodt valg, og vi har kæmpet bravt, og frivillige har været fantastiske. Ja, nu imiterer du næsten kristendemokraterne, det er jo deres valg hver gang. De kommer aldrig med. Men de har kæmpet bravt hver gang. Ja. Men det bliver spændende at se nu, altså det er jo Le Pen og Macron, det er jo to, altså det er jo to modsætninger, det er jo EU eller ikke EU, hader globalisering, elsker globalisering, altså det er jo virkelig, den der får den præsidentpost, altså det kommer jo til at definere, jeg så også lige, at aktiemarkedet, de har været helt lettet, fordi Macron, han var blevet en af dem, og de er jo så skrækslagende for, at Macron, han ikke skulle have kommet med der, sådan at Le Pen, hun havde taget den. Men Macron, han er jo stor favorit nu, fordi at man tænker, altså man kan jo allerede se, at jeg tror, det var Fillon, og ja, hvem var den anden? Der var jo 2 prominente kandidater, der altså, allerede. Altså Jean-Luc Mélenchon, eller hvad mener du? Var det ham? Altså, de har været ude at støtte Macron. Er det ikke ham for social, eller jo, Socialdemokratiet dernede, hvad hedder han, et eller andet med M? Hamon? Ja, Hamon, lige præcis. Ja, de har allerede ude at støtte Macron, og så, altså, de kommer til at støtte Macron, de fleste af dem der, tror jeg. Så det er derfor, man, selvom at, ja, nu fik Macron, han fik, så vidt jeg kan se, han fik 23%, og Le Pen, hun fik 21%. Men alligevel, så antager man, at Macron er kæmpe favorit, fordi at de der andre kandidater, de vil ligesom, de vil støtte Macron, og de andre stemmer, som ikke, som nu skal stemme forfra, på en eller anden måde, de vil gå til Macron. Ja, det siger man i hvert fald. Og så måske skal vi også lige løbe igennem. Men Trump, han ligger der. Og, ja, det gør altså, han. Man er altid sådan. Altså, Trump-effekten ligger virkelig i baghovedet. Altså, jeg tænker, måske vi lige kan køre igennem. Jeg har fundet sådan en lækker hjemmeside, hvor de lige ridser op, hvad forskellen egentlig er på dem. Altså, i forhold til nogle forskellige politiske områder. I forhold til militær, så vil den kære Macron, han vil blive i NATO, og Le Pen ud af NATO. Klassisk. Ja, meget højere, altså klassisk højorienteret der. Vil hun virkelig ud af NATO? Ja, det vil hun. Og så vil hun styrke, altså vil hun opruste i militærbudgettet. Så de skal have deres egne franske... Ja, og vi kan jo historisk set... Altså, har Frankrig nogensinde vundet en krig? Nej. Så det kommer jo til at tegne godt, hvis Le Pen bliver valgt. Immigration, så ved vi jo, at Le Pen, hun vil lukke grænserne. Hun vil ikke have flere af de her kære flygtninge ind. Og der vil modsat... Igen, altså, de er jo virkelig modsætning, som jamen, du siger. Jamen, er det ikke bare hver gang, du siger noget, det som Le Pen siger, så siger vi bare... Og så med omvendt foretegn. Fuldstændig. Der er kun et punkt, der kommer ned til, hvor de faktisk er enige. Og så alligevel, så er de i omfanget, hvor enige de er. Men immigration, ja, han vil selvfølgelig gerne have åbne grænser og lade flygtninge komme ind. EU, som du siger, hun vil ud af EU. Han vil blive i EU. Politiet, det er der, hvor de er enige. Fordi at de begge to er faktisk enige om, at de vil have flere betjente. Det er så mere måden, hvorpå man går til det her emne på. Fordi at Le Pen... Hun vil have 15.000 ekstra betjente på gaderne, og bygge nye fængsler osv., hvor Macron han kun vil have 10.000 ekstra. Det er jo markante forskelle. Vi kan måske også lige sige nu, jeg tror det, og så er der sådan noget med den offentlige sektor, at han vil skære ned i den offentlige sektor, og hun vil bevare den offentlige sektor. Klassisk højreorienteret igen. Altså i hvert fald sådan med danske brille på det, ikke, hvis du sammenligner det med... Ja. Dansk Folkeparti, jeg sidst så med parlamentsmedlemmer, der vil de begge skære i det antal parlamentsmedlemmer, der er, for der er allerede, jeg tror, der er 579 lige nu, og det vil de gerne skære begge to i. Hun vil så skære halvdelen, og han vil skære en tredjedel væk. Så på den måde, okay, der er 925 medlemmer allerede nu, det er også vanvittigt. 925 parlamentsmedlemmer. Ah. Jo, det er rigtigt, det står sgu herinde. Og det er Danmarks Radio, så jeg tænker, det hold kæft, der er mange, det er så fordelt på to kammer, det er måske derfor. Oh, ja. Så giver det god mening. Men der er jo faktisk netop den sag der med parlamentet, at man undervurderer det der med, at hvad det egentlig betyder, fordi det kører jo sådan, at man har en premierminister, altså man har en præsident, det bliver så Le Pen eller Macron. Formentlig Macron. Forhåbentlig Macron. Forhåbentlig Macron. Og så skal de jo have parlamentsvalg, og det er jo netop det sjove ved, eller det sjove, det usete for den her situation, det er både En Marche, som er Macrons parti, og Front National, de har tilsammen et sæde, ja, og det er Front National, der har det. Og fordi Macron, han er jo lige, det er jo nyopstartet, det der En Marche, så han har jo ikke nogen, altså han har jo ikke et politisk bagland på samme måde, det er jo egentlig bare ham, der er frontfiguren. Så lige nu er de bare ude sådan at finde kandidater til det her parlamentsvalg, og det bliver jo mega problematisk for ham og Le Pen. Og man plejer at sige, at man kan sådan, hvis man vinder præsidentvalget, så kan man også sådan få... For rimelig, ja, altså, vind i sejlen til at... Ja, vind i sejlen, ride på bølgen til parlamentsvalget. Men det er set før. Ja, det var det ikke er sket. Ja, det er nemlig, jeg tror, de kom med et eksempel fra 85 eller sådan noget. Ja, Mitterrand. Ja, lige præcis. Hvor det forholder sig sådan, at han ikke kunne få et flertal i parlamentet. Og det er jo meget sjovt egentlig. Og også, vi ved jo heller ikke, altså nu ved vi godt, nu siger du lige, at vi har fået at vide, at Fillon... og ham der socialdemokrat, de har været ude at sige, vi støtter op om Macron. Men til parlamentsvalget, altså støtter partiet egentlig op om Macrons politik? Altså det ved vi jo egentlig reelt ikke. Så det kan jo altså partiet. Ja, men altså hans eget. Nej, altså der er ikke, men republikanerne og socialdemokraterne. Okay, socialdemokraterne, de har intet at skulle have sagt, de er gået fuldstændig i kollaps. Men ja, for eksempel republikanerne, altså har de noget og Mélenchons parti, du ved. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. De der sindssygt kommunistiske, de i hvert fald rødgrønne nogen. Altså, støtter de op om Macron? Det er faktisk lidt tvivl om, om hvor meget de støtter op om det, og hvad der lige foregår der. Ja. Altså, jeg ved, det fungerer sådan, det er enkeltmandskredse. Altså, så winner takes all i de der enkeltmandskredse. Der vil de 100% altså, rådte sig sammen mod Le Pen. Og, altså, de vil ikke have Le Pen. Og så vil de vil støtte Macron. Men hvis Macron, han... ikke får stemmer til parlamentsvalget, hvis han ikke får nok stemmer, så kommer han jo til at sidde med en premierminister, som står for de der økonomiske politikker i indlandet, altså hjemlandet, ja, som er fra et andet parti. Ja, jamen det er vildt sjovt, ikke? Altså, det kan... så hvad fanden skal han så? Så bliver det jo problematisk at gennemføre, og man, jeg synes man, ja, det kan være, det kommer til parlamentsvalget, men man undervurderer i hvert fald det parlamentsvalg selvfølgelig. Nu når der er præsidentvalg, men det virker som om, at så Macron, hvis han vinder, så har han bare hele magten. Og det har han ikke helt endnu, fordi at der det franske politiske system bliver opbygget på den måde. Præcis, og altså, det har næsten ikke været nævnt faktisk i medierne før. De nævnte det lige i går på DR2, selvfølgelig. Det er en sted, hvor de sikkert har nævnt det. Fordi at jeg var faktisk ikke helt klar over, at det forholdt sig således. Altså at det var så vigtigt, det her parlamentsvalg, der kommer til at udløbe sig, jeg tror det er i juni. Altså, det er sindssygt mange valg, vi kommer til at dække, altså. Det er en fremragende tid at være Altså, dæk de her EU-valg. Ja, det er godt tidspunkt, vi lige har fået podcasten op på iTunes i hvert fald. Det altså, hvad lavede I egentlig, inden jeg kom? Ja. Altså, jeg er jo rimelig ny her på det her, så... Ja, altså før i tiden, der sad vi jo gravet som en i helvede for at finde noget at tale om, og lige pludselig så eksploderede det. Så er der bare valg, og der sker alt muligt sindssygt lige nu. Det er jo altså sidste søndag, der havde vi det tyrkiske, og så lavede vi radio om mandagen. Og så i dag, så har vi det franske. Ja. Og så, der kommer et britisk hvad hedder det, parlamentsvalg, ja, som vi også kan dække. Det skal vi også snakke om. Så jamen, det er fandme noget af en tid. Og så det kommer det tyske hurtigt valg. Ja, det er et hurtigt valg. Det... Så det kan vi måske også nå at dække inden... Ja, det kan vi i juni. Åh, det kommer an på, hvordan det ligger i forhold til eksamenerne og sådan noget. Ja. Jeg kan godt lige komme op og snakke om det. Ja, efter når jeg er færdig med mikro, så er jeg klar, så er der kun almen tilbage. Det skulle gerne kunne klare sig lidt. Jesper, han nævner fag fra hans uddannelse. Ja, det gør jeg. Som ikke. Jamen, jeg regner med at nej, det gør jeg faktisk ikke. Jamen, der er meget det her med at selvfølgelig meningsmålingerne siger, det har vi også for tidligt været inde på i nogle programmer. Det her med at det står til, at Macron han kommer til at vinde. Han kommer til at vinde stort. Og altså, som sagt, så altså, vi havde jo en 50'er ude på Fion. Ja, kæmpe skandale. Kæmpe skandale. Men da vi tjekkede der sidst, så lå Macron altså, til at vinde det franske præsidentvalg. Der lå han til 1,90. Nu ligger han altså i 1,20. Ja, jeg tror også, det vil... Han er bare stor favorit. Jeg har faktisk en sjov... Så han skal bare lade være med at dumme sig. Altså, det, der kommer nu, altså, det er jo... Der kommer nogle enkelte, der kommer en tv-debat. Altså der skal han jo bare pakke sig. Lave en Mourinho. Ja, bare parkere bussen, eller hvad? Fuldstændig parkere bussen. Og så lad være med at lave fejl. Altså så tror jeg sgu næsten ikke, det kan gå galt. Så når de der parti, de der andre tabende kandidater, når de begynder at støtte op om ham. Altså, man skal bare aldrig sige aldrig. Nej, fordi vi så med Trump. Jeg har lige set et dokumentar, der kørte på DR2 med Trump. Altså, og jeg så i den dokumentar, at alle amerikanske eksperter altså, siger, alle på valgdagen, de siger, Trump kommer ikke til at vinde. De første X-Expos kommer ind. Ja, ja. Altså, X-Expos har taget fejl for, bla bla bla. Det kommer ikke til at ske. Bum. Klokken 10 om aftenen, Trump han står til at vinde Florida, Ohio. Altså, alle de vigtige svingstater. Altså, det var frygteligt. Det altså, jeg gik jo i seng, fordi hun startede godt ud, og så tænkte jeg, at den er hjemme. Ja, ja. Jeg sad og så det hele aftenen. Forfærdeligt. Det var demokratiets fald, der lige døde der. Men det er også bare, altså, for eksempel, det her valg, altså nu har der har været Brexit, ikke? Men kan EU, kan de egentlig holde til, hvis der ryger et land som Frankrig? Hvis Le Pen, hun vinder og gerne vil have, altså nu får Le Pen så problemer med det i parlamentet, fordi der ikke kommer til at være... altså hun, det er det der med, hun tror også. Det er som om, hun er ikke helt er fattet, at hun også lige skal have magt i parlamentet, ja, hvor de andre partier, de rotter sig sammen mod hende. Men hvis det nu skulle ske, kan EU så klare, at et land som Frankrig også smelter sig ud? Altså det der, jeg synes, det bliver kritisk. Ja, det tror jeg ikke, og jeg har det også sådan, altså jeg har læst en klog professor fra Frankrig, han siger også, at altså, Frankrig er jo meget mere integreret i EU, end Storbritannien for eksempel har været. De har blandt andet euroen, altså bare en del af det her monetære system. Det gør også, at det vil være meget vanskeligere for dem at komme ud af EU, end det er allerede for Storbritannien. Og vi ser allerede, hvor besværligt det er for dem. Altså det er jo helt vanvittigt, hvor meget politik og byråkrati, der indgår i den forhandling. Så jeg tror også, samtidig så siger de også, at franskmændene, de er skeptiske over for EU, det er vi også i Danmark, men de er ikke så skeptiske, at de vil ud. Og jeg tror også, det er derfor, at det bliver meget det her EU kontra ikke-EU. Og jeg tror også, det er derfor, at Macron, han har en lille, hvad skal man sige, en fordel i, at han er så pro-EU, som han er. Altså, det er ikke Storbritannien. Det er ikke fordi, at de er vanvittigt kritiske over for EU. Så vi håber på at få en mere til vores liste, altså vores scoreboard. Den vil være stor, den her, hvis det jeg bliver sige, hvis Frank, den største. Altså, Macron, så overhælder vi jo. Så vil jeg sige, altså vi har jo fået Schweiz, så vi har fået lidt... Nej, Østrig, ikke, vi har fået. Østrig. Ja. Og så var der et andet land her i sidste uge. Hvad fanden var det, der havde valg, kan vi snakke om? Nej, det var et eller andet... Hvad fanden var det for et land? Et eller andet østeuropæisk. Ja, et eller andet. Jamen, de kommer også. Ja, og så Holland... Hvor Geert Wilders, han heller ikke fik særlig meget. Jeg elsker den måde, du siger det. Geert Wilders. Ja, jeg har faktisk en sjov historie lige at slutte af med Macron. Prøv at gætte, hvem Macron han... Fordi man taler jo ikke meget. Man taler jo meget om, han er den her stjernepolitiker. Han er mega god. Han er jo uddannet filosof. Han er god retorisk. Han har alle vælgerne med sig. Det er egentlig sindssygt, at en filosof, han har været økonomiminister. Ja, lige præcis. Ja, det er faktisk, han er blevet udstillet. Han er jo sindssygt dårlig til matematik. Så på forskellige tv-debatter, så er han blevet sådan... fremstillet til, at han skulle lave et regnestykke. For eksempel så blev han spurgt, om han ikke lige kunne regne 7 gange 9 ud. Det nægtede han. Og det nægtede han helt sikkert. Seriøst? Fra den lille tabel. Altså, hvad fanden sker der? Det ved vi jo godt alle sammen med 33. Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Det er bare sjovt, ikke? Og så, det er sindssygt. Og så også en anden lille ting om ham. Han er jo simpelthen sammen med sin... han er gift med sin tidligere dramalærer fra gymnasieklasserne. Hans kone er simpelthen 21 år ældre end ham. Han er 39, og hun er vist 60. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er fransk. Som det er så heller. Fransk. Det er så fransk, men hun siger... Jeg kan sige sådan her... Hun er den pæneste 60-årige dame, jeg nogensinde har set. Altså, jeg så hende i går. Hold da fast. Det er lige godt klart. Hende skal lige se i pausen. Jeg prøver, ja, det skal lige gøre, når vi spiller. Det er ligesom Messerschmidt. Han har også en, der bare... Ja, hun er også gammel, men hun ser ikke ud som hende. Hun er altså ret pæn. Det var hun i hvert fald i går. Det var måske også på lang afstand. Det var... De stejse blænder. Ja, det kan godt være, fordi det var... Macron, han er også lidt... Altså, han er jo fremstillet som James Bond. Ja, det gør han. Hold kæft, Macron. Altså, han er jo virkelig en... Så hun må være... Hun må da se okay ud. Det gør hun også. Jamen, jeg ved ikke, om vi skal slutte af med også lige sige lidt, altså det her med, altså jeg har set blandt andet Le Pen, hun kom ud i den her valgtale og kørte den her Trump. Det kom jeg også til at sige. Ægte dansk Trump-taktik, det her med, at altså hvis du vil have 5 år mere med Holland, så skulle du stemme på Macron, ikke? Altså, du ved, det gider de ikke. De gider ikke have Holland. Altså, ej, han kører på de der taber. Ja, ja, den er latterlig. Ja, det gør hun virkelig. Samtidig kan man sige, Macron repræsenterer dem, der har vundet i globaliseringen. Le Pen repræsenterer dem, der ligesom har tabt, og det her tror jeg desværre, det er en stor del af Frankrig, der har, for de er jo lidt i en økonomisk krise også. Det skal man huske. Og det er en ting, vi slet ikke har dækket. Altså, prøv at tænke på, hvad der sker. Der skulle da være terror i Frankrig her. Var det i onsdags? Nå, ja. Hvor en betjent blev skudt på Champs-Élysées. For satan. Altså, nu er vi nået dertil, at man bare sådan... Det kommer ind, altså det blænder bare ind i hverdagen nærmest. Altså, ja, det er bare sådan en ugelig begivenhed. Det er sådan, nå, nu er der terror der igen. Ja, altså, sørgeligt nok, men alt bliver hverdag, hvis det sker nok. Ja, sådan er det blevet, og det er også lidt ærgerligt. Altså, ja. Lidt synd. Det synes jeg jo godt nok. Jeg hørte faktisk også, at... Fordi jeg skrev jo til dig på vores lille samtale, vi har i gang her, når vi ikke sætter, at måske... Altså, tror du, det her kommer til at påvirke? Altså, tror du, de kommer til at stemme endnu mere højradikalt nu? Jeg vil sige... Altså, nu skal man jo ikke sige, at noget ikke er slemt, men det var jo ikke så galt som... den anden gang der på nej Nice for eksempel og Paris altså og Nice og ja lige og kæft, og det der med at det måske er ved at blive det er ikke ved at være hverdag, men det var ikke så galt, og det er sket mange gange efterhånden, så jeg tror måske ikke, at det har en stor betydning, men Le Pen vil selvfølgelig prøve. Ja, jeg tror også, hun vil bruge det, men jeg har også hørt nogle andre prominente sige, at det er som om det nærmest er blevet, som du siger, hverdag. Altså, det er bare normalt, og især for franskmænd, det er fandme sket så tit for dem. Det er fandme synd, at jeg tror ikke, det påvirker dem så meget. Også selve valgkampen, det handler ikke... Altså, det handler faktisk ikke så meget om terror, som man skulle forestille sig. Selvfølgelig handler det om, at de vil gerne øge budgettet på politiet, fordi at de er under... Det er faktisk altså sjovt. De er under undtagelsestilstand lige nu. Det er det stadig i gang? Ja, ja. Jeg troede, det var... Der var 50.000 politi og militærfolk ude for at sørge for, at franskmændene kunne stemme i sikkerhed. Det er jo vanvittigt. Shit, man. Ja, det er fandme vildt. Det er det virkelig. Jamen, jeg tænker, altså har vi mere at sige? Nu har vi fandme kørt godt igennem. Jamen, det har også været... Ja, det er altså sindssygt spændende, og vi kan sige igen, vi håber inderligt, vi kommer ned og dækker det her live. Det kunne være for fedt. Det kunne være vildt fedt. Skal vi lægge mobile pay op? Ja, I kan støtte, ligesom I gør med de der tifoer til kapsalæsen. Ja, vi kan også sælge ting. Hvad har vi herinde? Ja, hvad har vi herinde? Altså, vi kan se, at vi står ude i sådan en lille lobbyrum nu. Vi kan også gå hen og nakke det pant, der står derovre i hjørnet. Bare... Wow. Der er altså... Det er der sgu ikke nogen op. Jeg vil få busbilletten måske. Jeg tænker, vi skal høre Green Onions. Ja. Sindssygt lækker nummer. Jeg håber, I hører med live nu, fordi hvis I er på podcasten, så får I altså ikke musikken. Og det er den simple grund, at vi ikke har rettighederne ude på iTunes. Desværre. Men så gå ind på Spotify og lige hør Green Onions. Den er for fed. Nu kan jeg faktisk høre mig selv. Kan du høre dig selv nu? Ja. Også nu? Nu. Perfekt. Så er vi tilbage igen efter Green Onions. Lækkert kort lille nummer, som ja, vi kan anbefale, at I går ind og hører på Spotify, hvis I ikke hører med live. Vi skal til nu, fordi var det i tirsdags? I ikke hænge mig op på dagen, men der tikkede en lille besked ind, hvor det lige stod. Theresa May, hun udskrev simpelthen parlamentsvalg her i juni. Vanvittigt. Altså, det var op at stemme i parlamentet, ikke? Eller? Jo, det er det her parlamentsvalg om, hvem der skal være den fortsatte som, hvad hedder det? Jamen, hun har ikke bare udskrevet det, altså. Hvad mener du? De skal jo lige igennem parlamentet. Altså, de stemte jo om det i parlamentet, ikke? Nå jo, altså om det skulle være... Det er jo et nyvalg, altså det er jo et, i utid, kan man sige. Lige præcis, og det er faktisk, der er været meget palaver om det, og som du siger, de stemte. Fordi det, jeg tror aldrig, det har sket før, at de faktisk har stemt, eller været, kommet et valg så tidligt i regeringsperioden. Det er jo gået et eller to år, eller hvor langt, hvornår fanden tror du til? Var det i 15? 16? Hvornår var det Brexit? Prøv at tænke mig engang, altså jeg føler jo som om, det var i sidste sommer. Det kan Google hjælpe mig med. Det var sgu i 2016, tror jeg. Ja, så det var jo der, hvor hun havde trådt til, simpelthen. Ja, lige præcis. Men det sker jo det hun her... Hun tror det... Hvad? Ja, Theresa May overtager efter Cameron, fordi David Cameron, han tror ikke på... altså, hun, det er jo det. Hun er jo ikke folkevalgt. Hun er jo bare trådt til, ligesom Lars Løkke gjorde i sin tid. Ja, men hun blev ikke valgt, jo. Hun blev ikke valgt. Og det er jo det, jeg tænker, der er en af grundene til faktisk at udskrive valg. Fordi at... fordi hun ikke har, hun er jo egentlig ikke valgt af befolkningen til at være lederen i den her periode for Storbritannien, som er meget kritisk. Så hvis hun får et stort flertal, som det ser ud til, at de gør, så har hun måske mere pondus i EU-forhandlingerne, eller hvad? Ja, det tror jeg helt sikkert også. Meningsmålene, som du siger, de siger 42% til konservative og 26% til Labour, som sådan er deres hovedsagelige modstander, hvis man kan sige det sådan. Så det ser jo skide godt ud. Altså Theresa May, hun står virkelig godt i de her, hvad hedder det, meningsmålinger. Hun også, havde jo sagt, hun ikke ville gøre det. Lige præcis. Hun har nemlig sagt, hun sagde på dagen, eller på dag efter hun blev valgt, at der kommer ikke til at være et valg, parlamentsvalg, før om 5 år, altså i 2020. Hvorfor siger hun egentlig det? Hvorfor siger hun det? Det er det egentlig underligt. Det er meget mærkeligt, fordi nu har hun bare skiftet fuldstændig holdning. Men jeg tror, altså det har jo meget med det her at gøre, fordi at som vi har været ind på, jeg tror det er vores første podcast på iTunes. Gå ind og hør den, hvis I ikke har hørt den tidligere. Kan vi klare det? Anbefale. Der er det jo det her med, at de er i gang med de her Brexit-forhandlinger. Og som vi ved, så slutter de her Brexit-forhandlinger i 2018. Der skal de i hvert fald være overstået, hvis de vil have noget med, hvis de vil have lavet en aftale med EU. Det er simpelthen deadline for det. Og vi ved så, at hvis hun havde blevet siddende, så ville der være et valg allerede i 2020. Og det vil jo sige, at hun faktisk skulle have den her valgkamp i mente, imens hun lavede de her forhandlinger. Fordi hun skulle også tænke, okay, hvad kan jeg gøre for at få stemmer også? Altså, du bliver også nødt til at lave nogle populistiske træk for at sige det. Altså, hvad kan jeg gøre for, altså, som de britiske vælgere kan gøre for, at de kan lide mig? Og som hun også har indset nu, hun har udtalt, at jeg udskriver også det her valg, fordi at jeg bliver nødt til at lave nogle, hvad skal man sige, forhandlinger, nogle aftaler, som briterne måske ikke kommer til at kunne lide. Det har hun sådan roughly oversat sagt. Altså, ja. Så det her med, at hun lige kan udskyde det, hvis hun bliver valgt, så kan hun udskyde det til 2022. Det vil så sige, at hun kan fokusere meget mere på den her Brexit-aftale, uden at blive presset. Ja, altså det var det, vi nævnte med, at op til et valg, så tør man ikke tage de svære og de hårde beslutninger, fordi man skal snart genvælges, og lige efter, så er det der, alle de hårde beslutninger bliver taget. Og det er jo det egentlige ting for Theresa May, men så er det også det med Labour, at de står fandme Labour, de er jo helt til rotterne for tiden, og det gamle arbejdsparti, altså de er jo helt væk. Jeg har ikke lige styr på det, men de ligger helt skidt. Jamen, og så selvom man har sagt, at man ikke vil holde valg, så har hun lige... Så lad os få Labour helt ned i kælderen. Nu går det så skide godt med det. Jeg kan spinde et eller andet på, at jeg laver et valg alligevel, og så kan vi få Labour helt ned i kulkælderen. Ja, og det, jamen, jeg synes, altså strategisk er det jo egentlig meget smart, at hun gør det. Jeg synes godt, og det er et hurtigt valg, det er sådan 50 dage. Ja. Det... Så det går snabt bare, og det er jo klogt, når man lige ligger foran i meningsmålinger, så synes vi, et hurtigt valg er bedst. Det er det jo nok også i forhold til forhandlingerne, men det ligger sgu bare lige godt til hende at tage sådan en hurtig valg. Samtidig kan man så også sige, at hun heller ikke bliver forstyrret, fordi at hun står så stærkt af oppositionen. For lige nu vil oppositionen gerne have et say i forhold til den her deal, hun skal lave med Brexit. Altså når der kommer et udkast til aftalen, så vil oppositionen gerne lige nu sige, vi kunne godt tænke os, at der skulle, det skulle ændres lidt i det her, og bla bla bla bla. I og med, at hun nu står til så mange procent af stemmerne, og hun kommer til at få så meget magt, så kan hun også sige... Sorry opposition, jeg kommer ikke til at høre på, hvad fanden I egentlig har at sige. Det kommer til at være mig, der bestemmer det her, og det kommer til at være mit parti, der kommer til at bestemme, hvordan det skal forløbe. Så jeg tror også, at det er meget det her med, at hun vil gerne stå stærkest muligt i Brexit-forhandlinger, for hun går jo ind for et hard Brexit. Og nogen fra oppositionen, de vil gerne det her bløde Brexit, som vi har tidligere været inde på. Så jeg tror også, det er meget... Så det er faktisk, altså, hvis man går ind for det bløde Brexit, så er det en dårlig ting med det her valg. Det er ikke en super god ting, fordi hun har tidligere nævnt, ja, at hun vil stå for det her hard Brexit. Ja, det er fandt også. Ja, pis. Og hun står, hun står så stærkt. Altså, det kommer ikke til at ske, at hun ikke kommer til at smadre Labour så langt ud. Jeg ved ikke engang, hvad... Yes. UKIP, jeg tror ikke det. Nej, det går ikke sådan. Nej, vel, fordi de har jo deres mål, det er at løse. Ja, ja. Hvad fanden skal... altså, det så vi jo med Farage, da han bare skred lige efter. Ja, så latterligt. Han skulle fandme ikke være med til at føre dem ud af, men der var der nok at få det lige det. Så latterligt. Også Boris Johnson. Altså, hvad fanden? Kæft, nogle røvhuller. Det gider vi. Altså, vi vil gerne have ud af EU, men når vi så først skal føre jer ud af EU, forhandle med alle de her skide europæer. Ej, det gider vi ikke. Det må jo nogle andre komme til. Og hvis I er i tvivl om, hvad for en holdning vi har. Altså, vi er... Vi prøver, altså vi vil mene, at vi ser begge sider af de her sager med EU en god en at være i, men vi er begge to enige om, vi synes, det er noget lort, Brexit. Ja, det kommer ikke til at være godt for nogen, det kommer ikke godt til at være for os, for europæer, det kommer ikke til at være godt for dem. Altså, nej, når folk de ødelægger der handelsbetingelser for den anden, så er der bare mindre vækst. Altså når landene prøver at beskytte hinanden, så... Ja, vi har så dejligt indre marked i Storbritannien. Lad nu være, altså hvad? Det er så... Nu er jeg ved at komme med nogle rabiate udtalelser lige lidt om... Vi har ingen lytter alligevel. Nej, det er bare os to, der står og snakker. Altså, der er simpelthen... Sorry, men der er simpelthen for mange inkompetente folk, der har for meget at skulle have sagt i sådan nogle valg. Altså, jeg kan sgu egentlig godt lide, at det danske... Altså, Folketinget, de bare siger... Altså, flere ud over Dansk Folkeparti, de siger... Nej, vi kommer ikke til at stemme om EU, fordi vi ved godt... Os, der egentlig kan... har forstand, vi ved godt, det er en god idé. Lad nu være, for helvede. Altså, og det bliver, jeg bliver så irriteret, når folk udtaler sig om altså, at det er så lort. Og, det er noget, ja. Men så samtidig, så kan jeg også godt se, at der er nogle ulemper ved det. For eksempel, nu var jeg lige til et foredrag her ved det samfundsøkonomiske råd. Eller det er sådan ikke sådan, at det bare... Det er slet ikke sådan, at alt er godt ved EU. Overhovedet ikke. Altså, der er fandme mange dårlige ting ved det. Men det er bare bedre at... Altså en alternativ. Ja, og så er der selvfølgelig dem, der argumenterer for, at hvis vi nu får en god aftale, altså Storbritannien får en god aftale, så kan vi andre lande følge med, så vi kan få en ny, fordi at jeg er enig, der er måske meget for byråkrati, altså der er for mange love, der vedtages nede i EU, for det, der er jo også meget det her nu, Storbritannien skal løsrive sig. Hvem er det så nogen nede i Bruxelles, der kommer til at aftale det her med de her fiskerikvoter? Fordi det er jo noget, vi kører meget. Det har været meget i medierne for tiden. Det her med kvotekongerne fra Typeron og Esben Lund Larsen, der er lidt en løgnagtig skider, ikke? Og så videre. Altså, hvem kommer til at forhandle om det her med de her fiskerikvoter? Fordi lige nu er der jo de her kvoter i, altså hvor meget du må fiske, og hvornår du må fiske, og så videre, så videre. Altså, det er med, at der ikke er nogen danskere, altså, som egentlig ved, hvad der er bedst for os, der kommer til at forhandle det, at det er en eller anden dyrt nede i Bruxelles, der skal sidde og forhandle det med Storbritannien, det kan jeg også godt se, det er da også lidt, altså det er sgu da lidt mærkeligt, det kan jeg godt følge, altså sådan nogle ting, jeg forstår godt, at der er nogle ting i EU, der ikke er helt, sturene, eller hvad man skal sige, altså. Det er jo blandt andet det der med, at det er lukket, og det er jo, har jo til dels et demokratisk underskud med EU-kommissionen, der ikke er folkevalgt, det er jo kun parlamentet der er folkevalgt dernede. Så der er jo et vist demokratisk underskud i EU, men som sagt, alternativet. Ja, det er bare ikke bedre. Altså, det er det bare ikke. Det er ikke vejen frem at melde sig ud. Ej, det er det fandme ikke. Og så, jeg på en eller anden måde, så håber man lidt ikke. Ej, jeg håber lidt, at Storbritannien de får lidt et rap over nælderen og siger, altså, at EU er lidt kold over for dem og siger, fuck ja, Storbritannien. Men ikke for meget. Nej, fordi det kommer til at gå ud over os. Det kommer til at gå ud over os. Altså, hvis du får et eller andet... Hvis du har får et eller andet sår på hånden, ikke også? Ja. Så tager du til lægen. Altså forestil dig, såret på hånden, det er det demokratiske underskud. Så tager du til lægen, får det fikset. Du skal ikke din arm af. Som Brexit, altså som Storbritannien, du skal jo ikke armen af. Det er jo dumt. Ja, det er åndssvagt. Du skal bruge armen. Du kan bruge resten af armen. Du kan bruge, altså, så kan du ikke spille basket eller sådan ting. God analogi, der er, du kører. Ja. Jamen, jeg er fuldstændig fix enig. Fix armen. Fix såret. Ikke skærmen af. Det kan I godt skrive ned derude. Ja, det synes jeg faktisk. Den lille, altså hvis I nu er i tvivl, så hører Andreas' lille metafor for... Jeg har sådan en lille bog om metaforer. Ja, hvad er det? En gemt filosof, en gemt Macron i dig. Men også det her med, at Cameron havde jo sikret nogle lækre, lukrative aftaler til Storbritannien, hvis de forblev i EU, altså de kunne jo gå ned på det der bistand, de skulle betale til EU og så videre og så videre. Jamen han blev selvfed der, da han han var så sikker på, at det ikke ville blive Brexit. Altså grund til at han udskrev Brexit, altså afstemningen i sin tid, det var for at få ro på de indre linjer. Ja, det var, han lovede det jo, da han stillede op til det der premiervalg i sin tid. Ja, og det var fordi han var sikker på, at det ikke ville være Brexit, så kunne han lige så godt tage den afstemning. Ja. Og så gik det bare ned og bare Brexit, og han måtte gå af. Ja, og det er den dummeste beslutning, du har taget. Og lige siden har vi jo set en bølge i politik. Man kan jo sige, at det faktisk startede måske i Danmark med Dansk Folkeparti. Men vi så det Brexit, så det var Trump. Og så alligevel nu, er det måske et modsvar mod den her højreradikalisme. Vi så det i Holland, som vi har været inde på. Og ser vi det også i Frankrig nu med Macron. Tyskland, altså der er mange, det er jo den vej, og det er derfor, vi holder scorebordet. Vi skal lade det scorebord op med sejre til nationalister og sejre til globalister. Jubeleuropæer. Fantastisk. Godt, du lige får det ind der. Jamen jeg tænker, skal vi ikke... det kommer til at udfolde sig den i juni. Jeg har ikke lige den eksakte dato. Det kan I helt sikkert finde, hvis I kommer til at google. Kommer til at stille Theresa May meget stærkere. Godt strategisk move af hende. Altså man kan jo sige 50 dage. Ja. Det var regn. Det skal gerne være jul. Ja. Jamen jeg tænker, skal vi komme tilbage til vores vanlige segment. Ja. Turen går til Paris. Har du en tank klar, eller hvad? Jeg har en tank klar nu her. Vi skal høre den nye med. Den ugenlige Frank. Fuck. Jeg har faktisk den ikke... Du har den ikke klar. Jo, jeg har en, men så bliver det ikke en helt ny. Så bliver det den med Jay-Z og Tyler the Creator. Vil du gerne høre den nye? Ja, jeg hører Lance. Jeg kan prøve at finde den imens. Okay, så tag Biking. For EU. Ja. Hvad er der nede af Guy? Nej, det er ham fra Storbritannien. Tror jeg. Jeg kan fandme ikke huske, hvad det er. Nej, det er ikke ham. Er du sikker? Nå, jamen, hvad så? Jeg kan bare sige et fedt citat af en, der er med. En, der er dybt inde i forhandlingen for EU. Han snakker om, at May, at hun tror, hun kan bruge det der. Altså hun tror, at det kan ændre noget, at hun har udskrevet valg, og hun kan stå stærkere. Altså, ja, hvad så, hvad siger jeg? Bare sådan, vi kan konkludere, at mange britiske politikere og medier stadig ikke har fattet, hvordan artikel 60 fungerer i praksis. De er fucking ligeglade. Men jeg har faktisk også hørt, at Lars Løkke, han er også ligeglad. Altså, nu, det er måske ikke den mand med mest magt i verden, men han har sagt, at han er ligeglad med, hvem der sidder som premierminister. Det er sgu da også lige meget, altså. De er fucking ligeglade. Altså. Hvorfor skulle det ændre på det? Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, jeg tror bare, det er... Igen, altså britter, de har jo ingen selvopfattelse. De tror jo stadig, de er et imperium fra 1800-tallet, og det må man bare konkludere, det er de ikke mere. Det er slut. På nogen måde. Jamen, vi skal tale om lidt her med, vi har jo den seneste tid spillet lidt på nogle forskellige ting. Vi har jo stadig drømme om at komme ned til Paris. Det er ved at presse på nu. Det er den 7. maj. Men så lige her i midtugen, der fik vi vores livlinje, da vi ramte de to kampe der, som vi snakkede om tidligere. Det var som om Gud lige sendte et... Det, vi ramte bare lige røven, det altså, gjorde vi som faktisk han sagde i 92. Lige præcis. Og nu er vi jo sådan lidt, nu er det faktisk ved at have lidt penge derinde, og vi har ikke rigtig noget oplagt. Vi gider ikke bare odds for odds. Altså vi er der, altså der i onsdags, der var vi, okay, vi skal bare fucking smide noget. Og nu har vi faktisk lidt penge derinde, at det, vi skal ikke bare pisse det væk. Nej, fordi det er også begrænset, hvor mange penge vi kan få for Aarhus Student Radio, som måske nogen af jer ikke ved, så er Aarhus Student Radio ikke den største organisation i den her verden. Det er ikke reelt. Nej, det er det fandme ikke. Det er ikke, fordi de har millioner af banklån i store spanske banker. Det har de ikke. De har faktisk, de lever lidt på det eneste, de kan udstede til medlemmer, det er det her kontingent, vi betaler. Så det er ikke, fordi det er alverdens penge, vi kan få. Ej, men det... Men vi tager gerne, og vi håber... Vi får lov til at lave radio næsten gratis. Ja, det koster ingen skid. Altså, og hvis... Din opfordring måske, hvis du sidder derude med et radioprogram gennem din maven, så søg, altså, du kan næsten få lov til at lave hvad som helst. Jeg tror, de er super åbne for alt, hvis du har en idé. Det tror jeg virkelig også. Altså, jeg tror også, der er plads i æteren. Det tror jeg også. Ej, måske ikke live. Vi er faktisk, ikke for at prale og tro, de er en trompet, men så er vi en af de få programmer, der har fået lov til at sende live. Og det, før i tiden, det var så inden du kom ind, der var der jo sindssygt mange programmer live. Der tror jeg, vi kørte fra 15 til 23, der var der bare live-programmer. Okay. Nu er det jo skåret ind til, det kun er fra 18 til 21 hver dag. Det vidste jeg faktisk ikke. Nej, så, altså på den måde, fedt, så gør vi jo et eller andet rigtigt. Og vi håber jo selvfølgelig, at der er så mange, der lytter med ude i radioerne. Jeg ved det ikke. Vi kan ikke måle lyttertallene. Så... Men lad os nu drømme. Lad os nu tænke hypotetisk. Hvis vi nu kommer til Paris, hvad skal vi lave dernede? Ja, og hvis der nu er... Vi kan ikke fransk, nogen af os. Ingen af os kan fransk. Og de kan ikke engelsk. Nej, det kan de fandme ikke. De er så arrogante. Altså, har du været i Frankrig før? Ja, ja. Mange gange, eller hvad? Ja, en del gange. Og du har været i Paris, fordi jeg har aldrig været i Paris. Du har aldrig været i Paris? Jeg har aldrig været i Paris. Jeg har kun været i Nice og Cannes. Så vil vi jo helt væk, så. Ja, men jeg tænker... Skal jeg gå og vise dig rundt? Ja, ja. Det tænker jeg, altså, hvis du har været der mere end tre gange, så tænker jeg, så kan du metrosystemet, kan du ikke, eller hvad? Jeg håber, vi kunne alliere os med en eller anden ung studerende, der kan engelsk og fransk, og gerne vil hjælpe os. Vi skal prøve at se, om vi kan få fat i en eller anden, der kan være kontaktperson dernede. Fordi ellers bliver det lidt svært. Fordi vi vil jo gerne ud og snakke med nogen. Syryk. Eller Ole Ryber. Det kunne være vildt. Vi kan allerede sige nu, vi har prøvet. Det er, så Syryk og Ole Ryber, hvis I hører med derude, svar lige på Jespers mails. Ja, svar på min mail og på Instagram. Jeg er virkelig desperat, kan I høre, at jeg også skriver på Instagram. Hvis jeg er med, vi skal, og altså, vi håber jo, at vi kan komme til at dække nogle sjove ting dernede. For lov til at snakke med nogle franskmænd, der det er kan også engelsk. Det, altså, hvis vi kommer derned, så skal vi jo ikke bare gå rundt. Så skal vi skulle ud og opleve det. Og de må ikke dække valget der. De må ikke lave valgkamp, politikerne. Nej, den 6. maj. Ja, det er dagen før. Ja, dagen før. Ja. Om lørdagen. Så vi har kun fredag til at dække, og så går ting af lørdag ud og... ud af mærkestemningen, ud af befolkningen. Og præcis, og så skal vi jo være med til at fejre det om søndagen. For vi søndag bliver den kæmpe, altså det er jo den største dag. Det bliver vildt, og især fordi, at Macron, som ser ud til at vinde, han kommer til at have fest i Paris, og jeg tror, alle i Paris. Ja, så skal vi altså give den gas. Altså, og så må vi tage nogle film på vores iPhone og lægge ud på vores kære Facebook-side. Og så vise, hvor vildt det bliver. Man kan også sige nu kan jeg se her med det franske præsident, vi snakker jo ikke så meget om, egentlig. At de her etablerede partier, de har jo altså, de har brudt fuldstændig sammen. Jamen det er Labour bare... Ja, især med Socialdemokratiet, det er Labour gange 1000, altså Socialdemokratiet igen. Endnu en gang ser vi et Socialdemokrati gå i kollaps. Vi så det også i Holland, altså at de, vi har så, hvad er det, han har 4,7% af stemmerne, eller sådan noget. Hold da kæft. Det er sindssygt, altså, og det er altså, og jeg siger altså bare, det er det parti, Hollande er leder for, som er den nuværende præsident, indtil han skifter her i juni. Og det er altså, det er fandme da vildt, ikke? Jamen, altså, prøv at tænk. Det er virkelig nye tider i politik. Altså, vi ser jo En Marche, som bare er sådan en mand, der bare startede et parti, bum, som bare går ind og rydder det der valg. Og så det er jo bare nye tider. Altså, jeg ved, du har almen statskundskab lige nu. Ja. Og det der med, at klassekampen er slut. Præcis. Det er ikke, der er ikke arbejder nødvendigvis ikke med i Socialdemokratiet, og altså der er slet ikke de der tilhørsforhold til politiske partier mere, så jeg kan sgu egentlig godt forstå, eller jeg er ikke så overrasket over, at et parti som En Marche, som er Macrons parti, at det bare har fået så vild medvind. Nej, også det her med, at det er det første parti nogensinde, og det lagde de virkelig meget væk på i går, som faktisk fører sådan noget midterpolitik. Altså de er jo sådan, hvad hedder det, socialliberale kalder man dem. Altså de kører, de har lidt for begge sider. Og det har man aldrig nogensinde set før i Frankrig. Det er enten været republikanerne, eller så har det været de her socialdemokrater, der sådan næsten altid har stået for præsidentembedet. Det går... Vi kan sige, public service med det, der er quiz lige ude foran. Vanvittig høj speaker, der kommer derude. Det startede ikke før tid i dag. Ja, det tror jeg. Det er ude ved studenterbarn. Altså, jeg kan godt høre det i min... Ja, jeg kan også høre det. Jeg ved ikke, om de også får det med. Det håber jeg. Så kan det være, at I kan gætte med hjemmefra. Ja, gæt med på quizzen derude, hvis I kan høre det. Endnu igen, det afhænger af vores lytter. Vi skulle næsten have en quiz i programmet. Lige at slutte af med hver gang. Det kunne sgu da være generen. Jamen, så kan vi lave en anden quiz. Ja. Hvor skal Theresa May, hvor skal hun være på Sankebarmeter? Åh ja, Theresa May. Hun skal i hvert fald ikke være ved EU. Lad mig sige det sådan, jeg ved det sgu ikke. Sankebarometeret er jo vores barometer, hvor vi har to dimensioner. Det var Merkel, som vi har ude i venstre side, også, fordi hun er tør, hun er kedelig. Hun er dygtig også. Men kedelig. Og så Sanka over i den anden ende, som han er cool og arrogant og ja, hadet. Alt det, som Merkel ikke er. Ja, lige præcis, kontrasten. Og så har vi jo, hvad fanden endte vi med sidste gang? Jamen, op ad den... Margrethe Vestager. Margrethe Vestager, lige præcis. Helt op på EU. Elsker EU. Arbejder nede. Ja. Og nede på den nederste, det var... Jeg har kræftet mig allerede glemt. Nigel Farage, eller hvad? Var det Farage? Det ved jeg ikke. Det kunne godt være. Det er det nu. Altså, vi kan også sige nu til vores lytter, det er et mytisk barometer, fordi det er aldrig blevet set af nogen. Nej. Ingen gang os selv. Vi forestiller os det kun. Det er også derfor, vi ikke rigtig ved, hvordan fanden det ser ud. Hvordan ser det ud? Det er derfor, det skifter lidt til hver gang. Altså, vi har aldrig lavet det. Og det er også for dårligt. Der var faktisk planer om i sin tid, at vi skulle have tegnet det på det der whiteboard der. Der er bag dig. Nu, det kan vores lytter ikke se, men bag Andreas, så står der et kæmpestort whiteboard, hvor man var meget oplagt at lave en... Men det bliver slettet for fanden. Ja, lige præcis. En fin aktie. Men jeg tænker, Therese May, hvis jeg kigger på hende, så synes jeg faktisk, hun ligner Merkel lidt. Altså... Ja, hun er fandme ikke sanker, lad mig sige sådan. Ej, hun er, altså, hun er meget tæt på helt ude ved Merkel. Ja, og hun har jo ændret sin accent, efter hun blev premierminister. Så bliver hun lidt mere britisk, end hun allerede var. Det er ikke engang løgn. Er det godt? Er det mod sanker? Eller? Nej, det er bare sådan... Det ved jeg ikke, det var bare noget, jeg følte, jeg skulle sige. Fordi jeg ved ikke, om det er latterligt. Eller hvad det er latterligt, det? At du siger det. Nej, det er sådan lidt latterligt, at hun prøver at være en, hun ikke er, synes jeg. Det er sådan lidt... Jeg ved sgu ikke, altså, jeg ved sgu ikke, hvor hun skal være det. Det tror jeg bare er politik, Jesper. Ja, det har hun nok ret i. De er sgu alle sammen noget, de ikke er. Ja, ja. De er vi så selv i går der, da der var TV, El Clasico optag. Du sagde, den var jammerlig. Mm. Der var jo netop på et tidspunkt, hvor de ser et eller andet, de ser kampen eller et eller andet. Ja. Og så klipper de jo ind til studiet, hvor de står og snakker sådan normalt. De ved ikke, de er på. Ej, rigtigt. Og det må så Per Frimann, han siger bare sådan, er det Mascherano? Ja, nej, er det rigtigt? Det mener du ikke? Er det matchfixing? De kom bare med alt muligt. Det var der, man godt kunne håbe, de sagde noget lidt mere sindssygt. Ej. Og så var de nødt til at gå på bagefter og sige sådan, ja, vi hørte lige, vi var på, og vi tror selvfølgelig ikke nogen, der har matchfixet. Og så var de nødt til at trække land. Nej, det var ret sjovt. Ej, mener du det? Er det rigtigt? Ej, hvor fucking sjovt. Det så jeg ikke engang. Jamen, jeg ved heller ikke, om de har linket til det. Jeg tror, de synes, det er ret pinligt. Ej, fuck, hvor sjovt. Hvor er det amatør, altså. Jamen, jeg kan jo indrømme nu, jeg så NBA i pausen, fordi jeg gider ikke se alle de der reklamer der. Der kørte playoffs Houston mod Oklahoma. Vild kamp. Houston fører 3-1 nu. Det ser meget sort ud for Russell Westbrook. Så er det jeg, der godt kan lide den slags. Jamen, hvad synes du så om Luna? Skal vi lige køre May færdig egentlig? Nå, det var altså en person, vi skal have på Sakkerfamilien en dag. Hun er fantastisk. Hun er vild. Ja, vi skal selvfølgelig have May færdig. Jeg tænker selvfølgelig ikke EU nede ved Nigel Farage, hendes landsmand. Ej, slet ikke jo. Helt nede ved ham. Altså, hun vil jo ikke. Hun vil jo stå for et hard Brexit. Altså, et hard Brexit. Ergo hader EU. Du kan simpelthen ikke sætte hende ned til Farage. Okay, hun er ikke lige så rabiat som Nigel Farage. Det kan jeg godt sige, men hun er jo dernede. Jeg vil sige næsten helt ude ved Merkel. Og så sådan midten nedad. Ikke længere? Du skal forstå, det er hende, der skal føre den første forhandling nogensinde om, at et land skal forlade EU. Så har hun da sgu da mega anti-EU. Altså, jeg ved selvfølgelig, hun er ikke lige så rabiat som... Hun er jo ikke tvunget til det, altså. Nej, men selvfølgelig, og hun er heller ikke lige så langt ude som... Hun er ikke tvunget til at være anti-EU, fordi man skal forhandle, fordi man netop kunne gå hard og soft. Men hun har så sagt... Hard. Hun har udskrevet det her valg for at stå stærkere i Brexit-forhandlingerne. Jeg synes altså, hun er lidt dernede af. Ja, hun er der. 100. Men du kan ikke sætte den helt ned til Farage. Kan du det? Nej, det er måske rigtigt, men så, i hvert fald dernede. I hvert fald, jeg synes stadig lidt over halvdelen. Ja, ja. Men næsten sige 3/4 nede. Ja, men det er fint. Og så Merkel. Ja, fordi hun er jo lidt 3/4 henne på Merkel. Ja. Og 3/4 ned, eller hvad? Skal vi placere sådan... Ja, der. Ja. Ja, og så har vi... Altså, så har vi placeret hende på Sangerbarometer. Et barometer, der stadig ikke er blevet set af vores lyttere, som vi har sagt. Jeg tror ikke, vi har så meget mere at sige. Husk at... vi er på Twitter også nu. Vi er på Twitter. Gå ind og følg os derinde. iTunes selvfølgelig. Abonner ind på podcasten. Det er gratis. Der er mange, der spørger mig, hver gang jeg siger det. Hvad koster det? Det er fuldstændig gratis. Det koster ikke en krone. Nå, der er ikke nogen, der spørger mig. Nå, det er alle. Jeg vil sige næsten alle. Fordi abonnerer, det er som om, at de har et eller andet. Abonnerer, det skal... I er også så unge. Koster penge. Jamen, det kan godt være. Og så selvfølgelig kan I finde os på Facebook. Og igennem Aarhus Student Radios hjemmeside. Og vi håber selvfølgelig, at I lytter med næste mandag, hvor vi er tilbage. Og der kan vi godt love, at der... Jeg tror næsten, der afslører vi, om vi kommer til Paris eller ikke. Ja, det bliver en breaking. Det bliver en breaking fra vores side. Og så er der vist ikke andet at sige end, Frank Ocean, han lige kom med din nummer for 3 timer siden. Jeg har ikke hørt det. Har du hørt det, eller? Hvad det hedder? Slide On Me. Feed Young Thug. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har hørt. Endnu en gang. Hvis skal du vi fest? Vi hører det med fuld skrue ind i studiet. Igen, hvis du ikke kan høre det, så Soundvenue har lige lagt det op. Han kommer over på en offside, hvor jeg skal på, og du ikke skal. Ja, sådan som jeg ser ud lige nu, så skal jeg ikke, og det er jammer lidt. Men det er jo ikke så meget godt, jeg skal til eksamen. Det er jo ikke alle, der kan aflevere... Bachelor lige når starter, altså. Ej, men det er dumt. Det er dårligt af dig. Ja, det er fandme. Det er dårligt planlagt af dig. Jeg synes også godt, at ham mikro... Du skulle have ventet et år mere. Eller taget ja, men jeg tænker, jeg ser ham i London eller sådan noget. Sikkert billigere alligevel. Det er jo slart. Er jeg glæder mig til at høre det nummer her? Ja, så det gør helt op. Ja, vi skruer den helt op nu. Og så vi lytter ved næste mandag kl. 19 på Aarhus Student Radio. Hej så længe. Hej, hej.